صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگر کسی کو شیر کھا گیا یا دریا میں پھینک دیا گیا یا کسی بھی جگہ وہ ڈال دیا گیا تو اگرچہ بظاہر اسے قبر نصیب نہیں ہوئی لیکن جو قبر کا معاملہ اس کے ساتھ قبر کے اندر ہونا تھا اب یہی معاملہ اس کا شیر کے اندر، یہی معاملہ جنگل میں اگر کہیں وہ مر گیا ہے تو وہاں پر، اور یہی معاملہ اگر وہ سمندر کے اندر ڈوب کر مر جاتا تو وہ تمام معاملات، وہ تمام سوالات، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور برزخ ایک آڑ اور ایک پردہ ہے، تو بظاہر جو ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مر کر مٹ گیا تو وہ مٹا نہیں ہوتا۔ یہ جو عجب الظن کے بارے میں فرمایا اس میں بہار شریعت میں ہے کہ یہ خوردبین سے بھی نظر نہ آئے، ایسے وہ باریک یہ ذرے ہوتے ہیں کہ جن پر قیامت کے دن ہر انسان اپنے انہی ذرات پر الگ الگ جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے، تو ان یہ جس بھی جگہ ہوں گے اس جگہ اس پر یہ عذاب و راحت کا سلسلہ ہوگا، برزخ آڑ پردہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ یعنی ان کے بھی سوال جواب، جو بھی ان پر راحت ہے، جو عذابوں کی عذاب ہے، اس پر اگر ہونا ہے تو وہ ہوگا، چاہے ان کی لاش موجود نہیں ہے، وہ ذرے ذرے ہو چکا ہے۔ حضور ہمارے پاس الحمدللہ ہم اپنے سلسلے میں ریکارڈڈ کالز بھی شامل کرتے ہیں، آئیے اپنی اس سلسلے کی پہلی ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد فیصل شیخ اتاری بچوں کی وزرستہ سے بات کر رہا ہوں۔ عالم برزخ کا جو انکار کرے اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہوگا، اور ایک مسلمان کا برزخ کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ یہ میرا سوال اس کے ساتھ ہی۔ محمد فیصل شیخ اتاری بھائی، آپ کو ہم اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، اور بہت حضور یہ بیسک سوال ہے کہ ایک تو شاید کئی لوگوں کے لیے نئی چیز ہے، یہ ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، لیکن جو اس سے انکار ہی کر دے، اور برزخ کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک بھی ہے یہ، اور بہت اچھا سوال کیا فیصل بھائی نے، اس بارے میں اگر ہماری رہنمائی سنیں۔ برزخ کے انکار کرنے والے پر حکم گمراہی ہے، صحیح، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ برزخ حق ہے، صحیح، اور موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لیے ہمیں ایک جو ہے الگ دنیا کے لیں، ایک الگ عالم کے لیں، کہ وہاں ہمیں رہنا ہے اور حسب مراتب رہنا ہے۔ بعض کے پھر مقامات ہیں، مرتبے ہیں کہ کس کس طرح کس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، مسلمان کا کیا مرتبہ ہوگا، کفار کا کیا مرتبہ ہوگا، تو اس طریقے سے ہمیں یہ ذہن بنا کے رکھنا چاہیے کہ برزخ حق ہے اور ہمارے ساتھ وہ معاملات بھی ہوں گے یقیناً، صحیح، چاہے قبر ملے چاہے نہ ملے، تو ہمیں یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ عالم برزخ بالکل حق ہے، صحیح، مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ معاملات ہونے ہیں چاہے اس کو قبر ملے یا نہ ملے، اور اس کا انکار بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اس سوال کا جواب یقیناً فیصل بھائی آپ کو مل گیا ہوگا، آئیے اپنے سلسلے کی ایک اور ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ارسلان اتاری ہے، کبیر والا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو عالم قبر میں عذاب ہوتا ہے، سانپ بچھو وغیرہ کا اکثر سننے میں آتا ہے، تو کیا یہ سانپ بچھو کی جسمانی حیثیت بھی ہوتی ہے، کیا انہیں عام انسانی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اور ان سانپ بچھوؤں سے بچا کر ہماری قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ محمد اسلم بھائی جو کبیر والا سے آپ نے ہمیں کال کی، اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، اور واقعی بڑا دل ہلا دینے والا آپ کا سوال ہے، حضور اس رہنمائی فرمائیں۔ انہوں نے سوال میں صرف بچھو کا ذکر کیا ہے، جیسے سانپ بچھو ہوتا ہے، تو اسی طرح جہاں سانپ بچھو قبر میں ہوتے ہیں تو وہاں پر عذاب قبر حق ہے، اور جہاں عذاب قبر ہے تو اسی طرح تنعیم قبر یعنی قبر کے اندر انعامات راحت ملنا بھی سب حق ہے، اور اس طرح کی روایات بھی بکثرت ہیں کہ جن میں ذکر کیا جاتا ہے کہ انہیں جو ہے نا وہ بازوں کی قبر جو ہے وہ کشادہ کر دی جاتی ہے۔ تو اب جہاں تک یہ بات ہے کہ نظر آنے والا معاملہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر ہے، بعض اوقات یہ نظر بھی آ جاتے ہیں، صحیح، جس کا ایک واقعہ جسے امیر علیہ سنت کا رسالہ جو کالے بچھو ہے اس کے اندر بھی ذکر ہے، اس کے علاوہ بعض اوقات بہت سنے دیکھے بھی ہوں گے کہ اس کے اندر ایک تذکرہ ہے کہ ایک نوجوان کو جب مرنے کے بعد وہ اس کے مطلب کوئی تھا نہیں، لاوارث تھا، تو اس کو دفنا دیا، دفنانے کے بعد جو ہے بعد میں جو ہے وہ اس کے جب ورثہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے اس کی لاش نکال کر اپنے علاقے میں لے جانا چاہتے ہیں، تو اب جب وہ اپنے علاقے میں لے کر گئے اس کے لیے انہوں نے قبر کو کھودا تو اب انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ کلین شیو نوجوان جو ہے اس کے چہرے پر کالی داڑھی بنی ہوئی ہے اور وہ کالی داڑھی بالوں کی نہیں بلکہ کالے بچھوؤں کی تھی. تو یہاں پر جو ہے وہ کالے بچھو ایک عذاب کی صورت دکھا دی گئی. تو اسی طرح جو ہے وہ اس کے بعد بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ کلین شیو کو دفنایا گیا لیکن اس کا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو ممکن ہے کہ اس پہ عذاب ہو رہا ہو اور ہمیں نظر نہ آ رہا ہو سکتا ہے بچھو بھی ہوں ہمیں نظر نہ آ رہے ہوں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی عبرت اور لوگوں کی اصلاح کے لیے بعض اوقات دکھا دیا جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی دکھایا جاتا. لیکن یہ ہوتے ہیں اور یہ عذاب جی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا. مدنی کرنے کے ناظرین جس بیان کا تذکرہ ہمارے اسلامی بھائی نے کیا کالے بچھو, یہ امیر علیہ سنت کا ایک بہت ہی زیادہ رقت انگیز بیان ہے. مدنی کرنے کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس کی سی ڈی حاصل کیجیے, رسالہ بھی اسی نام سے موجود ہے کالے بچھو بیانات اطاریہ بھی موجود ہے. اور یہ واقعہ بڑا دل ہلا دینے والا ہے. جہاں بات چلی ہے تو اس واقعے میں غور کریں کہ کالے بچھو کس طرح اس کو نظر آئے کہ ایک نوجوان کو کلین شیو دفنایا گیا مگر کچھ عرصے کے بعد جب اس کی قبر کھولی گئی تو اس کے چہرے پر بچھوؤں کی داڑھی تھی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ابھی سنت سجا لیجیے, اپنے چہرے کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں خوبصورت کر لیجیے تو انشاءاللہ قبر میں بھی راحت ہوگی. اس واقعے کو سننے کے بعد کئی اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا کہ انہوں نے داڑھی رکھ لی اور اپنے چہرے کو سجا لیا. مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا, عالم برزخ کا بیان ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ یہ عذاب کی بھی گفتگو ہوئی ہے, تو عذاب قبر سے بچنے کے لیے سنتوں پر عمل کرنے کی نیت فرما لیجیے. آئیے اپنے ایک اور ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ظفر عطاری بول رہا ہوں پہاڑ شہر سے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ عالم برزخ میں کیا جسم کو سزا ہوگی یا روح کو بھی خاص ہوگی؟ ظفر اتاری بھائی ہم آپ کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں, آپ نے کوہاٹ سے ہمیں کال کی ہے. حضور سوال آپ نے سنا, عالم برزخ میں جسم کو سزا ہوگی یا روح کو سزا ہوگی؟ پہلے تو یہ ذہن میں بات یاد رکھیں کہ مرنے کا تعلق یہ اس سے نہیں ہے کہ وہ مطلب روح جدا ہوگی تو اب جسم ہٹ گیا, اب جسم جو ہے نا بس ایک جسوہ رہ گیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن سے رہتا ہے. جو کچھ روح کے ساتھ ہوگا تو جو روح اثر جو کچھ روح پہ اثر انداز ہوگا وہی کچھ اس جسم پر بھی ہوگا. اسی طرح جو کچھ اس جسم پر اثر انداز ہوگا وہ اس روح پر بھی ہوگا. اگر بالفرض جسم پر کوئی عذاب ہوتا ہے, جسم کو کچھ مارا جاتا ہے یا کچھ بھی کیا جاتا ہے, اس تمام کا اثر جو ہے اس روح پر بھی ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے نا وہ جسم روح جو ہے وہ اس سے الگ ہو گئی تو اب مطلب ان کا سلسلہ ختم ہو گیا. ویسے بھی اگر کوئی جسم کے ساتھ مطلب ٹھنڈا پانی کوئی پیتا ہے تو اصل یہ جو اثر ہے یہ روح محسوس کر رہی ہوتی ہے. تو مرنے کے بعد بھی روح اگر جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کے بعد بھی جو جو کچھ جسم کے ساتھ ہوگا اس تمام کو روح جو ہے وہ محسوس کرے گی, اگرچہ روح وہاں پر موجود نہ ہو, اگرچہ روح اعلیٰ علیین میں ہو, اگرچہ روح جو ہے وہ چاہے زمزم پر ہو, اگرچہ روح جو ہے وہ کسی مطلب اور جگہ پر پہنچی ہو, کسی بھی جگہ ہو, اس کا جسم کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے. اس کا ثبوت ہے مطلب اس سے بھی ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جب قبرستان جائیں تو وہاں پر مسلمانوں کی قبرستان میں وہاں جائیں تو وہاں پر ہمیں حکم دیا گیا کہ وہاں پر ان کو سلام کرو, اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ وہاں پر جا کر سلام کیا جائے مسلمانوں کے قبور میں جب جائیں. تو اب جہاں پر اگر وہ وہاں پر جسم ہے اور روح ہے ہی نہیں یا وہ سنتا ہی نہیں ہے تو پھر وہاں سلام کرنے کا مقصد کیا؟ تو وہ سلام کیونکہ اسلام کوئی لا یعنی اور فضول اور بیکار کام کا حکم نہیں دیتا, اسی کا دیتا ہے کہ جو کام کا ہو اور مطلب با معنی ہو کام کا ہو. تو اسلام ابراہیم سے یہ بھی ہمارا عقیدہ وہ نکل رہا ہے کہ مرنے کے بعد منو مٹی تلے دفن, بھلے ہزاروں سال اس مسلمان کو ہو گئے ہوں, اس کو ہمیں اسلام سلام کرنے کا حکم دیا گیا, اب یہ ہزاروں سال مرنے کے بعد منو مٹی دلے بھلے اس کا جسم گل گیا اس کو بھی سلام کرنا ہے, اگر یہ تو یہ سلام کا جواب دیتا ہے. تو اب یہ اتنا نیچے جا کر اگر دے سکتا ہے تو انبیاء کرام یا صحابہ کرام یا اولیاء کرام کی تو کیا شان ہوگی. تو یوں جو ہے وہ اس کا جو ہے نا جسم اور روح کا تعلق جس طرح مرنے سے پہلے تھا اب بھی اسی طرح قائم رہتا ہے. تو سزا جو ہے ہوگی یا انعام ملے گا اس کو دونوں محسوس. ہاں دونوں محسوس ہیں. صحیح. آئیے ایک اور اپنے ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد فیاض تاری بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا حضور والا سوال یہ ہے کہ عالم برزخ کے بارے میں آتا ہے کہ انبیاء اور اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے جسم جو ہے وہ سلامت رہیں گے, تو کیا عام مومنین عام مسلمانوں کے جسم بھی سلامت رہیں گے یا ان کو بھی مٹی کھا جائے گی؟ احمد فیاض اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے آپ نے ہمیں کال کی, اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں, آپ کو دعوت بھی دیتے ہیں دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ مرکز الاولیاء لاہور میں ہر جمعرات کو مغرب کے بعد اجتماع شروع ہو جاتا ہے. لاہور کے ایک اور علاقے سوڈی وال میں الحمدللہ وہاں بھی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, ضرور تشریف لے جایا کریں. حضور سوال آپ نے سنا, رہنمائی فرمائیے. انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام سلامت رہتے ہیں, یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کے. اب جن کا خصوصیت کے ساتھ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمٰن نے بہار شریف میں ذکر فرمایا ہے, تو ان کے بارے میں فرمایا کہ حافظان قرآن کے قرآن مجید پر عمل کر رہے ہوں ان کا جسم قبر میں سلامت رہے گا. یہ فرمایا کہ جو منصب محبت پر فائز ہوں گے, یہاں محبت سے مراد یہ دنیاوی محبت نہیں ہے جو عام طور پہ جو ایک ناجائز محبتوں کا رواج ہے اسے وہ اپنی طرف نہ لے جائیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, یعنی جو حقیقی محبت ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا وہ کرنے والے. اچھا, اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی نامعصیت یعنی نافرمانی نہ کی ہوگی. اور فرمایا کہ جو اپنے اوقات کو درود شریف میں مستغرق رکھتے ہوں گے ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی. اور الحمدللہ اور انشاءاللہ عز و جل جو مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ کا کروڑ کروڑ کرم ہو ان پر کہ ان کے جسم کو بھی الحمدللہ بہت سو نے دیکھا کہ مٹی نے نہیں کھایا, تو بہت پکے حافظ قرآن اور ایسے حافظ قرآن کے جو واقعی قرآن پر عمل کرنے والے, اللہ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی خوف سے رونے والے یار کے رسول بھی, سبحان اللہ حافظ قرآن بھی. شعر مجھے پھر یاد آ رہا ہے, جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا, غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کرام کے صدقے ہمیں بھی یہ برکتیں نصیب فرمائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حافظان قرآن کی بات چلی ہے, آپ کے گھر میں اگر بچے حافظ ہیں ان کے قرآن پاک کو مزید مضبوط کرانے کی کوشش کیجیے, ان کے دہرائی کا انتظام کیجیے, اور اگر بچے حافظ نہیں تو کوشش کیجیے کہ گھر میں حافظ قرآن ہوں. آپ خود قرآن پاک اگر یاد کر سکتے ہیں تو یہ دل میں جب قرآن ہوگا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. درود پاک کی کثرت کرنے والوں کے بارے میں سنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی محبت رکھنے والے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق رکھنے والے قبر میں وہ بھی سلامت رہیں گے, سبحان اللہ. بہت پیاری بات ہمیں آج پتہ چلی, کوشش کریں کہ ان باتوں پر عمل کیجیے. آئیے ایک اور سوال ہمارے ساتھ ریکارڈڈ ہے, اس کو شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شب بات کر رہا ہوں مندی بہت دن سے. میرا سوال یہ ہے, مرنے کے بعد مسلمان کی روح اس پہ مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے, کہاں کا رہتی ہے؟ یہی میرا سوال تھا. کاشف بھائی اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں, منڈی بہاؤدین سے آپ نے ہمیں کال کیا, اور وہ سوال آپ نے سنا, مرنے کے بعد روح مختلف مقام پر رہتی ہے اور کہاں کہاں رہتی ہے؟ روح کے متعلق جو ہے وہ سب سے بڑا قاعدہ کلیہ تو یہ کہ حسب مراتب روح کے مقام جو ہیں مختلف ہیں. سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ فتح رضیہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روح کا مقام بعد موت حسب مراتب مختلف ہیں. مسلمانوں میں بعض کی روحیں قبر پر, بعض کی چاہے زمزم یعنی زمزم شریف کا جو کنواں ہے وہاں, اور بعض کی آسمان اور زمین کے درمیان, بعض کی پہلے آسمان دوسرے آسمان حتیٰ کہ ساتویں آسمان تک, اور بعض کی روحیں اعلی علیین پر رہتی ہیں, اور بعض کی ارواح کے متعلق یہ جان فرمایا کہ سب پرندوں کی شکل میں زیر عرش نور کی قندیلوں میں جو ہے یہ رہتی ہیں. تو مسلمان کی روح جو ہے اس کے اعمال کے اعتبار سے مختلف مراتب میں ہوتی ہے, جیسے اعمال ہوں گے جیسے درجے ہوں گے, انبیاء کی ارواح, شہداء کی ارواح, پھر اس طرح حسب مراتب جو ان کی روحوں کا مقام ہے. یوں مطلب کفار کا معاملہ بھی ہے کہ کفار کی بعض روحیں جو انہیں کی قبر پہ یا جہاں ان کو دفن کر دیا یا جلا دیا گیا وہاں پر, بعض کی روحیں ایک وادی برہوت کہلاتا ہے, یہ یمن میں ایک نالا ہے وہاں پر, اور بعض کی روحیں زمین کے نیچے, پہلے زمین میں, دوسری زمین میں, اس طرح ساتویں زمین میں, اور بعض کی روحیں سجین تک میں رہتی ہیں. تو مسلمان کی روحیں حسب مراتب اور کفار کی بھی اسی طرح جو ہے جس کا فخر کفر ہے اسی کی طرف ہے. اللہ اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. امیر اہل سنت کا پھر مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے, قربان جائیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت, ان کی شاعری بھی کس طرف کس کس واقعے کی طرف کس روایت کی طرف اشارہ کرتی ہے. وہ دعائیہ شعر آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں. اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ, اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ, روح نکلے جب بدن سے بے قصو مجبور کی. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے اپنے سلسلے میں ایک اور ریکارڈڈ کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں لاہور سے محمد شہباز حسین لتاری بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ عالم برزخ میں گناہگار اور بخشش ہوئے بچے جن کی کوئی ہوئی ہو وہ اکٹھے رہیں گے یا ان کا علیحدہ علیحدہ معاملہ ہوگا؟ اور مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ کا شاد و آباد رکھے اور ہمیں بھی اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. شہباز حسین بھائی مرکز الاولیہ لاہور سے آپ نے کال کیا, اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. مدنی چینل کے لیے آپ نے دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے, ہمارے مدنی چینل کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے. مدنی چینل آپ بھی دیکھتے رہیے, اپنے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیے. حضور سوال آپ نے سنا, گناہگار اور جن کی بخشش ہوئی ان کا معاملہ کیا ایک ساتھ ہوگا؟ ان کا سوال جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ پچھلے مطلب جواب میں کافی کچھ آ چکا ہے جی. کہ جو نیک مسلمان ہوں گے نیک مومنین ہوں گے تو ان کی روحیں چونکہ حسب مرتبہ کسی کی جو ہے وہ چاہے زمزم پہ تو کسی کی اس کی خبر پر تو کسی کی جو ہے وہ آسمانوں پر کسی کی کون سے آسمان کے اور بعضوں کی جو ہے وہ اعلیٰ علیین میں سب سے بلند مقام وہاں پر ہوگی جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے عام طور پر ارواح ہوتی ہیں. اسی طرح گناہگار کا بھی انہوں نے سن لیا کہ بعض کی ان کے جو ہے نا وہ مرگٹ پر, بعض کی جو ہے وہ جو یمن میں ایک اپن نالا ہے وہاں پر ہوں گی, اور بعض کی جو ہے وہ سجین وغیرہ میں. تو یوں جو ہے وہ اکٹھے ہونے کے اعتبار سے بھی اس وقت جو ہے نا ایک نیک مومن صالح کے بارے میں تو ارشاد فرمایا گیا کہ آئمہ کرام فرماتے ہیں, یہ فیض القدیر کے اندر ہے کہ بے شک پاک جانے جب بدن کے علائق یعنی بدن کے علاقوں سے جدا ہو جاتے ہیں تو اب عالم بالا سے مل جاتے ہیں. اب عالم بالا سے جب مل جاتے ہیں تو سب کچھ ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ وہاں پر حاضر ہوں. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں کہ فرمایا کہ اذا مات المؤمن یخلا سربہ یسرح حیث شاء, جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے. تو جو نیک مسلمان ہوں گے جو نیک مومنین ہوں گے وہ تو جہاں جب جیسے چاہیں جائیں, انہیں تو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. لیکن جہاں تک معاملہ ہے گناہگار کفار اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ قید میں ہوں گے, ظاہر ہے وہ جو سجین تو بولتے ہیں قید خانے کو ہے, تو ان کے مرنے کے بعد جو ہے نا وہ یہ سارے قید خانے میں ہوں گے اور جو نیک اور پرہیزگار ہوں گے وہ جہاں جائیں جائیں. کسی صورت میں بھی جو ہے وہ اکٹھے ہونے کا تو معاملہ ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نیکوں کاروں میں اور بخشش یافتگاہ لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. آئیے اپنی ایک اور ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب الرحمان اتاری گجرات. عالم برزخ میں کتنا عرصہ لوگ رہیں گے؟ جزاکم اللہ خیرا. حبیب الرحمان بھائی گجرات سے آپ نے کال کیا, اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. سوال آپ نے سنا حضور, کتنا عرصہ لوگ رہیں گے؟ عرصے کا مطلب لفظوں میں تعین نہیں ہو سکتا, یہ اس کا ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر تا قیامت تک عالم برزخ میں رہنا ہے. اور یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ حسب مراتب ہمیں رہنا ہے. اور مفتی احمد حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سامنے فرماتے ہیں کہ موت سے لے کر قیامت تک کے اٹھنے تک کا وقت کا نام برزخ ہے, یعنی ایک آڑ جو دنیا کی طرف لوٹنے نہ دے گی. اسی طرح ایک اور قول بھی ہے کہ البرزخ ما بین الدنیا والآخرہ من وقت الموت الى الباعث فمن مات فقد دخل فی البرزخ, یعنی برزخ جو ہے ما بین دنیا اور آخرت کے درمیان موت سے لے کر اٹھائے جانے تک کا وقت ہے, اور جو مر جاتا ہے وہ برزخ میں داخل ہو جاتا ہے. تو برزخ میں عرصے کا یہاں تک تعلق ہے تو یہی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت تک ہمیں برزخ میں رہنا ہے. صحیح. اور یہ نہ جانے کتنا عرصہ ہو. آج دنیا میں ہم کیسے رہتے ہیں اس کی بڑی فکر ہے, گھر ہوادار ہو, روشن ہو, مکان اچھا ہو, فیوچر برائٹ ہو, کتنے سال رہیں گے؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال, ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال, مگر یہ نہیں معلوم کہ قبر میں کتنے سال رہیں گے. ہو سکتا ہے سینکڑوں ہزاروں سال رہنا پڑے. کبھی سوچا قبر کیسی ہوگی, وہ روشن ہوگی کہ نہیں, فیوچر برائٹ کی فکر ہے, قبر برائٹ ہوگی کہ نہیں, وہ قبر ہوادار ہوگی کہ نہیں. روایتوں میں آتا ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر دو طرح کی ہوتی ہے, دیر از نو تھرڈ آپشن, کوئی تیسرا آپشن نہیں دیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا دوزخ کے گھروں میں سے ایک گھڑا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین غور کیجیے, آج عالم میں برزخ ہی کا بیان ہو رہا ہے. ہم غور کریں کہ ہم اپنی قبر کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں, ایسی زندگی گزار رہے ہیں, ایسی لائف ہم گزار رہے ہیں کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے, گارڈن آف ہیون بن جائے, یا جہنم کا گھڑا بننے جا رہی ہے. ریئلائز کیجیے, سوچیے, اور اگر خدا نہ خواستہ اعمال درست نہیں ہیں تو جتنا دنیا کے لیے سوچتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں آخرت کے لیے سوچنا چاہیے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا کے لیے اگر 100% سوچتے ہیں تو شاید آخرت کے لیے ہمارے پاس 2-3% بھی نہیں ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے, اپنی قبر کو روشن کرنے کی فکر کرنا چاہیے. سلسلے کے آخر میں ایک اور ریکارڈڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, آئیے ایک اور ریکارڈڈ کال سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرا نام وقار احمد ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ یہاں سے دنیا سے فوت ہو کے چلا جاتا ہے عالم برزخ میں, تو کیا وہ اپنے والدین سے وہاں پہ ملاقات ہو سکتی ہے اس کی؟ جی حضور, بکار بھائی نے راولپنڈی سے ہمیں کال کیا, سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. ان کا سوال آپ نے سنا حضور ارشاد فرمائیے. میں بھی ایک حدیث سے بھی عرض کی تھی کہ اذا مات المؤمن یفلا سربہ یسر حیث شاء, کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اب اس کی راہ کھول دی جاتی ہے, صحیح, جہاں چاہے جائے. تو اب مرنے کے بعد جو ہے وہ جب یہ خود مسلمان مومن نیک ہوگا اور والدین بھی نیک ہوں گے تو یہ ان کے پاس بآسانی جب چاہے جا سکے گا, ملاقات بھی کر سکے گا, اس کو وہاں پر روکنے ٹوکنے کی کوئی اس کے ساتھ رکاوٹ نہیں ہوگی. تو یہ جب چاہے گا وہاں پر جا کے ملاقات کر سکے گا. تو یہ ہمیں جواب ملا وقار بھائی کو کہ انشاءاللہ اگر چاہیں گے تو والدین سے بھی ملاقات ہوگی, اور جہاں چاہے جا سکیں گے تو اس میں تو انشاءاللہ مومن کی اس کا مطلب موج ہوگی. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لیے چلتے ہیں اور آخر میں ہم ایک مدنی بہار سنتے ہیں, اور چونکہ ہم اپنے سلسلے میں کچھ انگلش گفتگو اس لیے شامل کرتے ہیں کہ ہم یہ سلسلہ کرتے ہی ہمارے یو کے, یورپ اور افریقن کنٹریز اور دیگر بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں, یقیناً ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے ناظرین بھی شامل ہوتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کچھ گفتگو انگلش میں بھی کر لی جائے. تو ہم اپنے سلسلے کے آخر میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک بہار سناتے چلیں, اور بات جہاں میں نے کی کہ ہم نے قبر کی تیاری کرنی ہے, تو قبر کی تیاری کے لیے عالم برزخ میں آسانیاں حاصل کرنے کے لیے بہترین موقع یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو جوائن کر لیا جائے. باہر سنیے, پتا چلے گا کہ کس طرح دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے لوگوں کی مشکلیں دور ہوتی ہیں. اینڈ اسلامک بردر لیونگ ان کراچی اسٹیٹس, مائی مدر واز ٹو ایل ایون ٹو رائز فرام ہر بیڈ. باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میری والدہ بہت بیمار تھی, اتنی بیمار تھی کہ وہ اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ پاتی. Even the doctors had disappointed us declaring that she would not recover. Doctor ne bhi unhe la ilaaj karar de diya tha. I had heard that the prayers of those who travel with Madani Kafla of Dawat Islami are answered and illness are cured. Maine ye suna tha ki Dawat Islami ke Madani Kaflo mein jo safar karte hain unki duaein qabool hoti hain aur bimariyan un duaon se dur ho jati hain. Therefore I also decided to travel with Madani Kafla. I reached the luminous headquarter, Madani Markaz of the Madani Training Center, where I expressed my intention to travel with the Madani Kafla for 3 days. میں مدنی تربیت گاہ پہنچا اور وہاں جا کر میں نے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی. The Islamic brothers instantly made arrangement. اسلامی بھائیوں نے فوری انتظامات شروع کر دیے. In the company of the devotees of the Prophet, our Madani Kafla reached a village near Sahrai Madina of Babul Madina, Karachi, Sindh. عاشقان رسول کے ساتھ ہمارا مدنی قافلہ صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی کے قریب پہنچ گیا. ڈیورنگ دا قافلہ آئی انفارم دا اسلامک برادرز آف مائی ایلنگ مدر اینڈ ہر سیریس کنڈیشن, اپان وچ دے کمفرٹڈ می اینڈ سیڈ پریئر فار مائی مدر. قافلے کے دوران میں نے شرکائے قافلہ کو اپنی والدہ کی طبیعت کے بارے میں بتایا, ان کو بتایا کہ ان کی کتنی بری حالت ہے, بہت بیمار ہیں. شرکائے قافلہ نے میری والدہ کے لیے خوب دعائیں کی. میکنگ انڈیویجل ایفرٹ, The Amir of the Kafla persuaded me to travel with another Madani Kafla for 30 days. Amir-e-Kafla نے مجھ پر انفرادی کوشش کی اور مجھے 30 دن کے مدنی قافلہ کے لیے تیار کیا. آئی آلسو میڈ دا انٹینشن تھرو آؤٹ دوز 3 ڈیز آئی پریڈ فار مائی مدر ویپنگ اینڈ بیسیچنگ فار ہر ریکوری. 3 دن کے دوران میں رو رو کر اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرتا رہا. On the third day, I had a dream in which I saw a pious man whose face was shining profusely. He said, do not worry about your mother. Inshallah, Zawadal, she will get better. After the Madani Kafla, I returned home. میں نے 3 دن کے قافلے کے جب اختتام پر بہت دعائیں کی, تیسرے دن میں نے خواب میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا. انہوں نے کہا, بیٹا اپنی والدہ کے بارے میں تم مت گھبراؤ, وہ ٹھیک ہو جائیں گی. جب میں گھر پہنچا, as I knocked the door open, my eyes lit up as it was my bedridden mother who opened the door. I kissed her feet with joy and told her of the dream. I then traveled with another Madani Kafla for 30 days after seeking her permission with the devotees of the Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کہتے ہیں, جب میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا اور دروازہ کھلا, میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ میری والدہ جو بستر پر پڑی ہوئی تھی, انہوں نے دروازہ کھولا, وہ صحت یاب ہو چکی تھی. خوشی کے مارے میں نے ان کے پیروں کو چوما, اپنے خواب کے بارے میں بتایا, والدہ سے اجازت لی اور عاشقان رسول کے ساتھ پھر 30 دن کے مدنی قافلے میں مسافر بن گیا. اگر آپ بھی پریشان ہیں, آپ بھی کسی مصیبت کا شکار ہیں, گھر میں کوئی بیمار ہے, آپ خود بیمار ہیں, اور اگر قبر و آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, دنیا بھر میں جہاں کہیں ہو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے. ماں جو بیمار ہو, قرض کا بار ہو, رنج و غم مت کریں, قافلے میں چلو, رب کے در پر جھکیں, التجائیں کریں, باب رحمت کھلیں, قافلے میں چلو, دل کی کالک بھلے, مرض اتنا چلے, آؤ سب چل پڑیں, قافلے میں چلو. آج آپ سب نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل ہر مہینے 3 دن اور ہر 12 ماہ میں 30 دن اور عمر بھر میں 1 بار کم از کم 1 ساتھ 12 ماہ کے سفر پر ضرور روانہ ہوں گے. مالک کریم ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا سوال آ رہا ہو جس کی آپ رہنمائی چاہتے ہیں, اسکرین پر اب آپ کو ایک نمبر دکھایا جائے گا, اس نمبر پر آپ ابھی فون کیجئے اور 12 گھنٹے, جی ہاں, راؤنڈ اکلاک 24 آورز آپ فون ملائیے. دارالفتا اہل سنت کے اسلامی بھائی آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے موجود ہیں. آپ ای میل پر سوال کرنا چاہتے ہیں, دارالفتا @dawatislami.net پر ای میل کیجیے. الحمدللہ دارالفتا کے اسلامی بھائی آپ کو اس کا بھی جواب عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اللہ تعالی آپ سب کو برکت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.